Modern Sabahlar başlıyor. Radyo tülesiniz, iyi kalp insanların programı Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Fahir, biliyorsunuz şu an itibariyle yaz bekarlığım başladı. Yayından sonra ne yapıyoruz? İstersen tabii şimdi sen uzunca bir süredir yoğun stresli bir şey yaşıyorsun. Stresin de birebir ilacı masaj. İstersen masaja gidelim, sana güzel bir masaj diyorum. Benim masaj randevum var. Masajcı dededen. Masajcı dededen. Masajcı dede bir hafta sonraya veriyormuş randevu. Aldım işte, yarın gidiyorum. Ta geçen hafta konuştuğumuz hangi masajcı dede bu? Japon masajcı. Ha, Japon masajcı. Ben sordum, hem Japon hem Arap var mı diye. Yani şey, zenci var biraz mı? Evet, biraz ırkçı bir masaj yaklaşımı oldu ama neymiş sonuç? Sonuç iyi çıktı. Ya araya ne sıkışmış yani? Sence yarın gideceğim. Hadi cümlesini... Fiyatını falan bilmiyor musun sen? Bilmiyorum. Çok havalısın. Yoğurduktan sonra istediğin kıvama getiriyorum. Vallahi o kadar öfeledikten sonra vallahi affedersin. Yani eskilerin tabiridir bu. Adamın donuna kadar alırlar ki masaj sırasında da donuna kadar alıyor zaten adam. Hadi canım. Ne tabii ya. Ben hiç masaja gitmediğimden bilmiyorum da. Ya alınır. Ben donsuz mu çıkacağım adamın karşısına? Adamın karşısına çıkmazsın donsuz da. Bilmiyorum ya. Ben herkesin kendi bir tarzı var sonuçta. Sıyırıp buraya uzanın mı diyor? Demeyen de var yani. Direkt sıyıran da var. Ben kendim sıyırırım. Kendi kendini sıyırıp da olur. Öncelikle hoş geldin tekrar. Başımı aldım, dertlere bak ya. Bir yani yaşam kalitemi yükseltme yolunda çok bambaşka kalitelerin peşinde. Oğlum böyle sen de işte ne bileyim spaydı mıpaydı oradan başlasaydın. Taşlı maşlı masajlar var. Volkanik taşlarla. Benim sırtım öyle taşlarla olmaz yani. Benim sırtımda kayaların yuvarlanması lazım. İşte sırtında kayalar dedin. Belini ben dün geçen hafta bir kütle ettim, ne oldu? İyi geldi. İyi geldi. İstediğin şey neymiş o. Şimdi bir de Çinli kütle etsin bakalım. Eğer zaten benimkinden daha çok memnun kaldıysan ben yarı fiyatına başlıyorum yani. Hakikaten ben senin kütletmeni herkese tavsiye ettim. Sağ ol Ege'cim. Yani uzayan kol bizden olsun dedin. Gerçi yani bilmiyorum. Kütletmeni tavsiye ettiğim bazı insanlardan şeyi de duydum yani. Hiç onlar istemeden, hatta rıza göstermeden de zamanında kütletmişsin. Öyle şeyler yapıyorum. Bir grup insanı. Bir grup insanı kütlettim ama korkuyorum bu ara. Çok tedirginim çünkü Ebru Şallı'nın başına gelenler... Aa, ne oldu Ebru Şallı'ya? Ya biliyorsun Jimnastik Federasyonu hakkında dava açıyor. Ebru Şallı'nın. Tabii. O televizyonlarda... Evet diye bir program yapıyordu ya. Program yaptığını biliyordum ama nasıl soluk aldığını senden öğrendim. Program sadece soluklardan ibaret. Tabii birazcık da pilates var. Hı hı. Böyle olmuyor Ebru Hanım demişler. Biraz yalnız böyle olmuyor deyip, çünkü pek çok pilates konusunda uzman olmayan kişi, yani bir sertifika alman lazım, bir şey olması lazım. Ben de masaj konusunda sertifikalandırılacağım. Sertifika almazsa, bu sertifika var ya, dünyanın en büyük palavralarından bir tanesi. Vallahi palavra malavra ama sonuçta... Sertifikası mı yokmuş? Ne olacak, hapislerde mi? Sertifikasız şey, pilatesçi olarak hapislerde mi sürünecek? Vallahi sürünürsün. Yemin ediyorum sürünürsün. O zaman pilates demez ona. Kendi bulduğun teknik dersin. Bir bunda bir tek ama yani olmaz, onun da bir şey var. Şallaks diye bir teknik dersin. Bilir kişi diye bir şey var değil mi? Türk hukuk sisteminde ve herhalde dünya hukuk sisteminde. Roma'da bile vardı. Bilir kişi kahveden buluyorlar çoğu şeyde. Abi bunu biliyor musun sen? Biliyorum. Ya tamam. Onu şey yapmayayım ben de. Esasını... Ebru Şallı'nın arkasındayız bu konuda. Tabii bu konuda ve bazı konularda. Spor dünyası çok karışık ya. İşte yani Ebru konuya... Şallı'ya mı geldi? Yok, oraya sana Ebru Şallı'dan Aziz Yıldırım'a geçelim diye. Tabii şey. Önce bir ısındırma. Tepeden girilmez. Hakikaten yani Aziz... ben dün bak ben. Şahsen ben. Dün akşam açtım bir izleyin ne oluyor ne bitiyor diye. İzleyemedin mi? İzleyemedim, hiçbir şeyde konuşulmuyor. Anlamadın mı? Hayır, anladım canım, bir şeyler olduğunu. Ne olmuş peki? Be anlat bakalım, özet geç, okuduklarımızı anladık mı? Şike dedikleri ne yani? Futbolda şiddet yasası diye bir yasa çıktı biliyorsun. Bilmiyorum. O yasa... Elimizi kolumuzu bağladı o yasa. O yasa çerçevesinde geriye dönülerek bazı maçlara bakılıyormuş. Dediklerine göre bir grup insan futbol dünyasının içinde maçları böyle önceden anlaşarak sonucuna etki edecek teşvik şekilde. Teşvik mi diyorsun? Teşvik. Teşvik de var, şey de var. Ne de var? Şuka ters mi? Köşeye yatma falan filan teşvik. Ha. Boş şaka. Ondan sonra da yani böyle şeyler konuşuluyor. Ne kadar doğrudur, ne kadar gözdağıdır bilmiyoruz onu. Önümüzdeki zamanlarda işte göreceğiz. Şike derken Fenerbahçe'nin şampiyonluğu da öyle yoruluyor şu anda. Bilmiyorum tabii, masumiyet asıl olan diye bütün haber kanalı, daha doğrusu spor kanallarında herkes böyle. Suçu ispat edilene kadar herkes masumdur. Spor kanallarında da artık bu laflar ediliyorsa hakikaten ülke olarak bir enteresan bir başka bir hukuk şey macerasından başka maceramız kalmamış demektir. Yani çok başka büyük oyunların döndüğünü iddia edenler de var. Ben biraz dün Ekşi Sözlük'te falan da bir şeyler okudum da başka teoriler de var. Yani öyle öyle teoriler var ki bazılarının ayağı hiç yere basmıyor. O yüzden bahsetmeye gerek yok ama. Ayakları basanlardan bahset ya. Sen bu kadar araştırma yapmazdın. Şike diyorlar, bilmem ne diyorlar, başka başka işte kulüplere. Bir de bir şike diyorlar. Kulüpleri dışarıdan müdahale, tepedeki adamları değiştirmenin yollarından biridir. Varsa vardır, yoksa yoktur ama belki de sırf bu yüzdendir. Bu yüzden midir baby diyenler de var. Bu Fenerbahçe'ye transfer olan iki tane futbolcu var Sivasspor'dan. Emenike var bir de. Biliyor musun? Bilemem. Emenike biraz koyu tenli bir futbolcu, tamam, arkadaşımız. Onun daha dün gazetelerde röportajı vardı. Neydi? Spor sayfalarında. İkinci ligdeydim, birinci lige çıkamaz dediler. Fenerbahçe'ye transfer oldum. Chelsea'ye kadar yolum var diye havalı havalı konuşuyordu. İşte o havalı konuşmasının akabinde gözaltına alındı. Bambaşka bir yola sattı. Bambaşka bir, evet. Ne olacak hakikaten, herkes dört gözle merakla bekliyor. Yalnız hakikaten de Türkiye'de şunu da görmüş oldum. Dün biraz Kadıköy'de taraftarlar protesto etmişler ya. Evet. Fenerli kimse başa çıkamaz diye bir şey vardı. Slogan vardı. Neyse. Yani Türkiye'de hemen örgütlenip nasıl bağıracağını bilen az gruptur yani herhalde. Şey, futbol kulüplerinin taraftarları. Ama yani şimdi protesto, yani tabii protesto etmeyi bilmiyorlar. Bugüne kadar hep şeyi biliyorlar ya. Takımı coşturmayı biliyorlar. Rakibi yerden yere vurmayı iyi biliyorlar ama o taraftar protestoyu bilmiyor. Bence çok kaç kişi yürüdü yaklaşık? Vallahi bilmiyorum. Böyle ben küçük bir grup gördüm de. Küçük bir grup gördün. Yani 300 kişilik değildi benim gördüğüm. 300 bin diyesim vardı da benim öyle. Hadi ne ya. Yani nereden baksan bir işte, Fenerbahçe'nin taraftar. Vallahi sayısı. Küme düşme falan filan gündeme gelirse. Zamanında Juventus'un başına gelenleri biliyorsun. Bilmiyorsun. Onu bilememişsin. İşte 2005-2006 sezonunda iki tane şey iptal edildi. İkinci lige düşürüldü. Hadi ya. Tabii koca Juventus. Koca Juventus ikinci ligden birinci lige çıkıp ondan sonra devam. -9 puanla başlamalar falan filan lige. Yalnız Fenerbahçe Milan'a ikinci lige düşerse ikinci ligdeki takımlar demez mi? Bankasya Ligi. Yani abi niye Ahmet'imde olmadı ki, yani biz neyle mücadele edeceğiz falan diye. Bütün hesaplar alt üst olmaz böyle bir şeyde. Hani Fenerbahçe ikinci ligde 15-20 dakika takılır gibi geliyor bana. Nasıl 15-20 dakika? Tık tık tık. Ben isterseniz bütün takımlarla hemen bu hafta bitireyim, ondan sonra devam edeyim. İlk yarı yok canım artık, yani Bankasya Ligi'nde de öyle kuvvetli takımlar var Ege'cim, sen niye öyle diyorsun yani? Esas en acı tarafı Altay'ın bile ismi karışmış. Şampiyon Altay'ın. Şampiyon Altay'ın da ismi karışmış. Yani ben şampiyon. Ya orada bir Altaylı yönetici. Kardeşim bizim kaçıncı ligde olduğumuzu taraftar bilmiyor. Ben neyin şikesini yapıyorum diye konuşuyorum. Kaçıncı ligde Altay? Bankasya'da değil. Değil canım. Nerede? Bilmiyorum onun ligin ismi var. Bir yere kayboldu. Var mı bilmiyorum onu. Nasıl? Vardır canım. Bankasya'dan sonraki ligde mi? Küme mi düştü bu? Valla düşülebilecek bütün kümeleri düştü bu. Ne yapıyorsun? Futbolcular oturmuşlar zaten böyle, herkes idman yapar. Bunlar kümeler çalışıyorlar. A birleşip B falan diye. Rezalet ya. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum valla, açık söylemek gerekiyor. Onu zamanında bir dinleyicimiz söyledi. O da kendinden çok emin değildi söylerken. İddiacılar bilir onu. Taraftarlar değil de. Radyo Tülesi'niz, Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sabahtan beri yatışıyor olduğundan bugün bol bol konuşalım. Evet yani. Zaten ben bir de bilet vereceğim falan dedim. Baktım hiç bilet kalmamış. Aa, hiç bilet kalmamış? Hiç kalmamış Ege'ciğim. Hiç inanır mısın, ne Elton John bulabildim ne Harry Potter'a bilet bulabildim. Hadi ya. Böyle bir skandal. Eyvah eyvah, kötü durum hakikaten de. Eyvah eyvah. Dağıtmışız falan, böyle sıçıyordun evet. Yani. Saçıyordum. Ha, var mı orada başka, bak o alttaki kağıdı maalesef değil maalesef. Bir umut belki orada vardır bir şeyler diye hevesler. Anlat şimdi sen o zaman, biraz daha biliyorsundur durumları. Biraz daha biliyorum. Adnan şimdi. Polat biraz rahattır herhalde. Adnan Polat ya onun Adnan. Kardeşim ne alakası var? Onun kaçıncıydı Galatasaray? Geçen sezon. Ya o da belli işte. Yani Galatasaray taraftarı da bir şeydir. Tabii 9 mu ne? Yani ilk 10'da bitirdi diye biliyorum. Bitirmemiş de olabilir ama yani. Bir ara çünkü şöyle söyleyeyim, 18 takım vardı. Galatasaray 14. sırada falandı. Adnan Polat kapıyı açmaz böyle bir şey olsa. Yani ne alakası var ya? Kardeşim bir kaçıncı sırada olduğumuza bir ondan sonra lütfen ya. Lütfen ya sabah sabah. Bir de onun sesi de biliyorsun şey gibi. Öyle şey, kalın sesli mi? Yani boru gibi, bilmiyorum artık sigaradan dolayı mıdır neden dolayıdır. sürekli bir hırıltı diye bir şey var, tınısı var. Şimdi şöyle, gözaltına bir sürü kişi alındı. Ümit Karan alındı. Ümit Karan'ı bir tek tanıyorum ben. O... Nereden tanıyorum Ümit Karan'ı? Reklamdan falan mı? Neyse, tövbe tövbe. Reklama da çıktı, doğru söylüyorsun. Ümit Karan'ı nereden tanıyorsun? Ümit Karan eski ta gençler zamanında. Yani biliyorum futbolcu olduğunu da. Onu biliyorsun. Galatasaray'da oynadı, onu biliyorsun. O tipini biliyorsun. Çok şeyden biliyorum. Tipini biliyorsun. Hani bu çok vücudun... yakışıklı makışıklı falan deniyordu. Öyle bir şey, ondan biliyorum. Ha, ondan yakışıklı. Tamam. Sen çünkü yakışıklı futbolcuları bilirsin. Bir Semih'i bilirsin mesela. Yakışıklı futbolcuların hepsinin sırtında dönmesi var ya. Oradan bilirsin. Eskişehir Spor sportif direktörüydü. Peki. Evet. Futbolda şike nasıl yapılıyor? Futbolda şike şu şekil yapılıyor Ege'cim. Yani boksta mesela hani yumruğu yedim düştün gibi bir durum oluyor ya. Evet. Bunlar da böyle kaleci mesela, hay kalecinin de şike yapmasını anlıyorum. Tamam, ama kalecinin önüne gelene kadar, yani mesela bir golü sadece kalecinin yemesi için orada Ege'cim, gerçekten kaç de... pozisyona giriliyor maçta, gözünü seveyim ya, bu kurban olayım. Ya ama zaten... çoğu zaman ne yapıyor Ege'cim. İşte sağdan kaçıyor, oradan kaçıyor, buradan kaçıyor. Kalecinin bak... zıplayıp alması lazım yani. Yani o futbolcunun gene oraya getirmesi lazım. O kolay şimdi, değil. Şeker kardeşim. Bak maçlar kaç kaç yapılıyor? 11-11. 11-11. Ha. Bir kişinin bile mantalite olarak karşı takımdan yana olması demek ne yaptı? 12-10 haline getirdi. Dikkat edersen kırmızı karttan bile beter. Ki bence 12-10 bile değil. Yani bir de taraftar desteğini al. Hayır yani o şey... Cavsuz'un etkisi farklıdır. Tabii. Yani 15'e 8 gibi bir şey. 15'e 8. Cavsuz etkisi bize öğretmişler. 15'e 8 veya 2. sınıfta falan. Kaç? 14'e 7. Spy effect. Ha. İşte o dediğin noktaya geliyor. Dolayısıyla da gayet de mümkün. Ha, ne yapıyorlar? İşte maç öncesi Sivasspor kalecisine yine bu konuda çok fazla yüklenildi. Yine gözaltına alınanlar arasında o da. 4-3 yenmişti Fenerbahçe, biliyorsun. Son maçtı. Son maç, ligin son maçında. Efendime söyleyeyim, o yediği gollerde de işte şu golü şöyle yenir mi böyle yenir mi denen goller vardı. Gerçi ben maçı seyretmiş biri olarak orada çok net de hatırlamıyorum ama neyse, üzerinden zaman geçirmiş. Hepsi inceleme alındı. Yaklaşık 20 maç işleme alındı. 15'inde 15'i birinci lig maçı ve bunlar da şike olduğu iddia ediliyor. 5 tanesi. 5 tanesi senin işte o Altay Maltay falan fıstık Bankasya Mankasya. Gerçi o konulara... Gene ama esas tabii yani bir şike dönecekse esas büyük paranın döndüğü yerde. Yani burada şey de var değil mi? Yani iddiasından bilmem nesine, hani ligde yükselme falan filan. Falanlar bir filan. Tabii canım, onlar bir tarafa şey, iddiaları da aynı şekilde. Bahisler bir şeyler oynuyorlar. Sen bir oynamadığın için... Gerçi bir oynasam ben ondan vallahi çok para kazanacağını falan zannettim. Ekşi Sözlük'te okuduğum yorumlarda şöyle şeyler vardı. Benim hoşuma da gitti işin doğrusu o tip yorumlar. Fenerbahçelilerin yorumları ben özellikle merak ediyorum. Yani şey diyorlardı. Ne varsa ortaya çıksın. Yani Fenerbahçe toparlar gelir şey diyordu. Yani ikinci lige de düşse. Neye düşerse düşse iki senede toparlar gelir. İşte başkana da üzülecek değiliz. Bir bay. Anam değil babam değil falan diye böyle bir şeyleri var. Hani biz takıma sevdalıyız, öyle başkana şey değiliz gibi bir yaklaşım var Fenerbahçe'de. Başkana meftun değiliz diyorsun. Yani tabii başkanın şeye takımı şahlandırmadaki etkisi apayrı. Hani öyle Aziz Yıldırım olmazsa Fenerbahçe'nin durumu ne oluyor bilmiyoruz ama bir taraftan da oyunun hastası olanlar var. Yani futbolu tertemiz bir futbol izlemek istiyoruz. Böyle her hafta ne oluyor ya bir diye böyle ekran karşısına geçmek istemiyoruz. Güzel futbol izlemek istiyoruz diyorlar. Umarız hani bu şeydir yani. Nedir? Bundan sonra bu iş biraz sıkı gidecek. Ona göre. Yani senin hissiyatın ne Ege? Hani birazcık daha şey yapmak gerekirse. Hissiyatı ne? Var mı yok mu? Vallahi çünkü ben senin hissiyatına güvenirim. Yani şike falan filan bir şeyler dediler. Geçen sene en güzel şeyi örneği ortaya çıktı işte yani. Şike yapmış olan adam son dakikada Bursa Spor'a şampiyonluğu kaçırmaz. Bu sene de öyle son dakikaya kadar gergin değil miydi ortalık? Son dakikaya kadar belli değildi. Hiç rahat değildi Fenerbahçe. Tabii. Yani bu şike yapan adam öyle zaten öyle durmaz gibi geliyor. Önceki maçlarda var zaten öyle. O öyle değil. Yani ama yani önceki son maç öncesinde de yani şimdi sen diyorsun ki bir maç. Ben diyorum ki sana 15 maç. Yani hepsi Fenerbahçe'nin maçı değil sonuçta ama gerçi şöyle bir şey var. Trabzonspor da yapmaya çalışmış ama becerememiş diye bugün gazetelerde şey var. İşte kulüp binalarına baskınlar düzenlendi. Enteresan bir noktaya geldi. Hakikaten futbol enteresan bir noktaya geldi. İşte 2005-2006'da Juventus'un düşürülmesi bugün yine gazetelerde. Gerçek futbol severler, ediyor. Gerçek taraftarlar üzülüyor. Yani hakikaten öyle. Umarız bu başka gerginliklere yol açmaz. Yani, sonuçta bir hukuki bir şey ya bu. Ne gerginliğine yol açacak? Taraftar kavgaları falan filan gibi şeylerden ben korkuyorum. Yani çünkü bu taraflar arası... Öbür takımlar şey mi, dalga mı geçecekler? Hiç olmayacak olaylar ama sanki Türkiye'de hiç bunlardan olay çıkmıyor. Hiç futbol şeyi yüzünden adamlar ölmemiş gibi bir... Tabii canım, bizi bile yayında şey yapmışlardı ya, yıllar tabii. Öncesinde. Yani o yüzden ne olacağı hiç belli olmaz şey de derler. Tamamen hukuki bir şey olduğunu insanlar bilirlerse dert edecek şey futbolla ilgili değil. Rekabet burada yok yani. Anladım. Teşekkür ederim. Öyle bir şey bakalım. İşte futbolun kalbinden... Bir şey kötüsü bu konu gündeme bomba gibi düşünce kadınlar... Basketbol takımının onlar bir de gümüş, potanın perilerine yakışmadı diye bugün gazetelerde şey var. Nasıl yakışmadı? Sana mı yakıştı? Sen tarih sizi affetmeyecek çünkü. Diye böyle bir başka başlık görüyorum. Herhalde ruh hastası bir gazete mi aldın ya? Ruh hastası bir spor servisi. Üzüldük tabii ya. Tabii bunlar değil. Bunlar böyle başlıklar atılmadı. Periler Avrupa ikincisi. Efendime söyleyeyim, gümüş periler. Ama Rusya'da gümüş deve periler. Gibiymiş. Ya maşallah hakikaten bir boy vermiş gerisini hakikaten. Bir de bizim takım biraz da kadın basketbol takımı mı, deve basketbol takımı mı anlamadık demişler. Hanım basketbol takımı. Hanımlar. Hanımlar liginde hanım basketbol takımı. Hanımlar lokalinin takımı. Başarılıydılar. Bayağı da iyi oynadılar. Baksana şurada yani orada Milliyet'in... Ana sayfasında bir basketbol topu görseydik. Gördük işte canım, ufak periler. Yok, futbol topu var işte. İşte top yok. Periler Avrupa ikincisi, küçük top var. Sen elinde görmedin, küçük topu görmedin. Avrupa'nın gümüş perileri. Tebrik ediyoruz. Hakikaten bayan basketbol takımı bugüne kadar böyle bir başarıya imza atmamıştı. Potanın perileri böyle gümbür gümbür geliyor. Gümbür gümbür geliyor. Ne ülkemiz güzel. Dışında oynadığımız ilk final, fark ettin mi bunu? Ülkemiz dışında oynadığımız ilk final. Ne demek istediğini anlayamadım. Yani mesela geçen sene erkekler de burada ikinci oldular ama Türkiye'deydi maç. Ne oluyor? Bu maçı yurt dışında yaptık biliyorsun. Tabii yurt dışında, Polonya'da yaptık. Polonya diyorsan Polonya. Ben gene Twitter'da Ozan Kayaneren'den okuduklarını söylüyorum. Gagalıyor. Modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Öyle güzel bir dünya ki bu. Her an bir olay oluyor. Neler olmuş bakalım güzel dünyamızda. Güzel başlayalım. Dünyamızda Sezercik Aslan parçasını hatırlıyorsunuz. Hatırlıyoruz. Sezercik Aslan parçası yine göz altında. Tahmin edin neden? Sezercik küçük torbacı mıydı onun bir önceki şeyi? Küçük torbacı. Sezercik büyüdü, büyük torbacı oldu. Gene uyuşturucudan gözaltına alındı. Ya bu çocuk yıldızların kurtulamadığı şeylerden bir tanesi. Tabii. Nijerya uyruklu 6 tane kişiyle yakalanmış. Kim bunlar? Bir arkadaşım falan. Ya bir insan Nijerya'dan kaç arkadaş olabilir? Niye ırkçılık yapıyorsun ya? Niye? Yapmıyorum da. Hayır, bana... Allah Allah. Sezercik'e yakışmıyor. Beyazlarla mı arkadaş olsun? Adam işte... Sezercik küçük evrensel. Sezercik küçük humanist. Ya onlar tamam muhakkak. Zaten bir ara şöyle bir laf ettiği için ben söylüyorum. Onları beyaz adam gibi düşünmesini öğreteceğim falan gibi bir laf etmiş. Şeyi Kıbrıs'ı kurtaran Sezercik miydi? Tabii. Sezercik aslan parçası. Yok. Sezercik küçük mücahit. Ha, o mu? Oydu. Sezercik ama eminim. Tabii. Sezercik o yani. Kafa güzelmiş. Kıbrıs'ı kurtarın. Kıbrıs'ı kurtaracağım abi. Öyle bir onbaşı falan oluyordu orada da bir... Araba kullanmıyor, taksiyle gidelim falan bir şey. Enteresan bir hakikaten. İşte o arkadaşlar diye gene gözaltına alındı. Dur bakalım hayırlısı. 3 yıl önce de yine aynı suçlardan küçük torbacı Sezercik gözaltına alınmıştı. Bu gazeteleri bugün yansıdı. Başka neler var, hemen onlardan bahsedelim. Bizim ülkemizde rehabilitasyon merkezi yok daha. Yani popüler yok. Mesela şimdi gerçek bir Hollywood yıldızının, gerçek bir rock yıldızının bütçesinin tane? Önemli bir kısmı rehabilitasyona gidiyor. Ha. Ve böyle nasıl diyeyim, ünlülere hitap eden, daha doğrusu ünlüleri biz iyileştirdik diyerek ismini duyuran çok fazla ve çok pahalı rehabilitasyon merkezleri var. Gerçi yani o da... Ona mı girelim diyorsun? İyi reklam mı oluyor bilmiyorum da. Rehabilitasyon işine mi girelim diyorsun? Valla bize daha patlamadı. Ben bu ara çünkü her şeyi yatırım gözüyle bakıyorum. Rehabilitasyon merkezi olmamasının sebebi aslında şeyin yani böyle özel rehabilitasyon kliniklerinin falan olmaması uyuşturucu demek ki ülkemizde korkulduğu kadar yaygın değil mi? Onun mi? Şey yoksa değil mi? Kullananların bırakmaya niyeti yok mu onu bilmiyorum da. Ya işte şimdi bunun dozu da yok şimdi yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama gene bu cümleye böyle başladığım için mağdur olmak istemiyorum. Şöyle ki dozunda içiyorlar diyebiliriz bu yorumlardan bir tanesi bu olabilir. Bırakmak istemiyorlar olabilir. Bırakmak istemiyorum. Ama şöyle söyleyeyim yaygın mı? Çok yaygın. Gerçekten çok yaygın öyle zannedildiği gibi değil. Bilakis sanıldığının moda aksine. Moda haline gelmedi o zaman rehabilitasyona girmek. Yani, ya işte rehabilitasyonlu kısmı daha gelmedi. Bir anatomi biliyoruz başka bildiğimiz bir şey var mı? Yok. Ya açıkçası yok bilmiyorum. Belki de Rum hastanesi mi vardı öyle bir şey mi vardı? Egeciğim bizim aramızda öyle bir şey olmadığı için. Hani... Egeciğim magazinden falan. Bu arada ben hiç magazin seyretmiyordum ya. Ha. Yani hiç böyle şeylerde uzaktım. Dün Süper Kulüp diye bir şey vardı. Ben seyret. Ay. Abiciğim böyle bürgeyle şey olduk. Ne güzelmiş bu programlar. Niye izlemiyoruz diye. Böyle kaldık salonda. Hani hadi tam yatalım derken böyle bir kanalları son bir dolaşırsın ya. Evet. Bir şeyden eksik kalmıyorum diye. Orada bir şey yaptık. Ne Şebnem, etkiledi seni? Şebnem Ferah'ın dövmesi diyordu. Sırt biz dövmesi. Ondan önce bak nezih bir şekilde Aylin Aslım'ın Bülent Ortaçgil ile programını seyrediyorduk Habertürk'te. O bitti. Şöyle bir dolaşalım öyle yatalım dedik. Ona bir baktık orada şey bir oynatıyorlar bir futbol balisi yaptırıyorlar falan. Tıkandık kaldık yani orada bir magazin programı çok güzel. O magazin programlarında şeyle popüler olmaya başlayınca insanlar rehabilitasyondan çok paralar kazanılacak. Gene rehabilitasyona girdi gene şey oldu falan filan. Ya bizde öyle işte şey yok. Bizde Yıldız Tilbe yakalanmıştı mesela zamanında. Ya bizde yakalandı. Hiç bahsedilmedi. Yani i̇şte Deniz Seki falan da yakalandı. Bizde direkt hapse gönderiyorlar sonra şey, evet. Orada rehabilite hapse ediyor. Hapse gönderiyorlar evet. Doğru. Yani bizde... Şey cezası yok rehabilitasyon cezası yok. Evet, biraz hukuk sistemindeki farklılıklardan dolayı. O yasa çıktığı anda rehabilitasyondan çok var. Ve de rehabilitasyon olarak şey yapacağız. İçmeyin bu Meret'i içmeyin. Bak biz de içmiyoruz. Biz de radyoda komiklikler yapıyoruz. Hiç içmiyoruz. Hem cebinize hem bütçe hem sağlığınıza yazık çocuklar lütfen. Ve daha ağır vakalarda da ıslak havluyla dövme. Yani benim en senin etkili olacağın şey yok. Ben ikna ile mesela. İçmeyin şunu ya. Söz ver. Söndür onu. Veya orada işte mesela sigarayı bıraktırmam. Yani yine aynı şekilde. Hem sigara. Ben kokainse. Çıkar onu bugün. Çıkar. Ensesine vurarak bütün burnundan emdiği affedersiniz kokaini gene geldiği yoldan dışarı çıkaracaksın. Sabahtan giderim ben havucumu alırım. Hı. Bunlara bol bol havuç suyu. Havuç suyu valla havuç. Vitamin bar yapacaksın içine. Çok güzel bak havuç. Çünkü bu eli ayağı titriyor. Tabii. Ver fındığı ver bademi bir de ünlülerin yeri olacak ya. Kaju. Adam kaju yiyecek badem. Sırf sivilceyle çıkacak oradan. Her tarafları bravo Ege. Sistem çok güzel işleyecek. Ve şeyli tost diye yedireceğiz bunlara. O vitamin barda sadece salçalı tost. Sadece salçalı tost. Peynir koyma. Hayır. Salçalı tost. Peynir olduğunu iddia edelim ama rehabilite işte bunların rehabilite. Eğer bunda peynir yok falan derlerse bunları işte senin satır. Kafan güzel ya. Yani o şekilde bunun için nasıl peyniri falan yapacaksın bunu? Görmüyorum. Nasıl görmüyorsun bunu ya? Kırmızı mı görüyorsun? Yemin ederim bak salçalı tostla rehabilite olmayacak insan yoktur. Hele bunlar ünlüler biraz daha da şımarık olurlar. Hindistan'ın güneyindeki bir tapınakta 22 milyar dolar değerinde altın, gümüş ve değerli taş çıkardılar. Bir haftadır sayıyorlar. O ne o? Unutulur mu ya? 22 milyar dolarlık altın unutulur mu ya? Ayıptır orada ya. Taht mı o altından? Bunun sarı ne kayık gibi bir resim var ya. Sarı bir şey de onun bu haberin resmi mi bu? Ya bu haberi de işte bu bir şey. Ne yazmışlar? Altın kolye diyorlar da bu kolye desen kolye değil. Bunlar şey mi yaptılar acaba? Tapınak görevlileri tatile çıkarken bunu bir poşete koyup böyle hurçların arasına mı koydular? Ya sorma o zaten o başka bir skandal. Gene bir naylon poşet skandalı yaşıyor ülkemiz. O ne ayrı. Olur. Yani burada sinirlendiğim nokta 140 yıldır tapınağın altında hakikaten Hindistan'ın durumun hani çok parlak bir ülke olsa 22 milyar dolar ne demek biliyor musun? Yani bu aslında yani bu felsefenin Budistler miydi bilmiyorum da şeylerine. Budistlerdi, evet. Budist tapınağı tabii. Hakikaten adamlar dünya meselelerine hiç ihtiyaç duymadıklarına göre bu güzel bir şey olmuştur. Kaç tane reklam Budist'in olmuştur. Emekli maaşı, ha, koca, emekli ikramiyesi orada yatıyor. Koca tapınakta demek ihtiyaç olmamış. Ha, yani paraya gerek yok. Ya bizim para vardı, ödemeleri nasıl yapacağız dememişler. Dememişler adamlar. Yani o tapınakın alttan bu çıkmış. O naylon torba hikayesine gelince de ülkemiz zaten daha yeni şeyi aşamadı. Market naylon torbasıyla bir şeyler verme skandalını aşamadı. En son gene bir sporculara bir yardımda bulunulacak. Hangi il olduğunu söylemeyeyim ben burada da. Sporculara malzeme dağıtılacak. Neyle dağıtıyorlar? Laylonla. Laylon dediğin çöp laylonlarının içine koymuşlar güzel. Ondan sonra çöp laylonlarıyla herkes. Bir de fotoğraf çekimleri var ki evlere şenlik. Ellerinde çöp laylonu. Ondan sonra şu anda bir dakika şeyden arıyorlar. Ana merkezden arıyorlar bana. Bir saniye. Bir saniye. Konuşmasan evet. Yeterli. Konuşmamam yeterli. Evet, gerçekten de öyle. Bu insan hani orada bir şey bile diyor. Yanda bir market bulsanız gidip oradan 3-5 tane isteseniz orada verirler. En azından üstünde marka olacak ya. Çöpe mi atılmış soru bunlar? Ha, çöpe atılmamış canım. Malzeme dediğin işte tişörtte, eşofmanda, ayakkabıydı. Görüntüden rahatsız oldum. Hayır, bir de ağzı torba gibi şey değil yani, sapları yok. Herkes eline böyle bir şey bohça, bohça gibi bohçalayarak onun bohçayı o alıyor, o veriyor. Bunlar büyük sıkıntılar, ülkemizin yaşadığı sıkıntılar. Başka ne var? Başka da ben sana söyleyeyim, çok fazla bir şeye de girmeyelim. İstersen sen şarkı ayarlamasını yaptın, gir onu. Ondan şarkı ayarlaması yaptım zaten, bundan sonra vedaya geçelim. Vedalara gelsin. Ha. Vedalara gelesin diyorsun yani. Diyorum yani, diyorsun. Modern sabahların sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Umarım güzel başlamıştır haftanız. Bu hafta boyunca hep beraberiz. Çünkü bu benim yaz bekarlığı dönemim. Beni yalnız bırakmamanız gerekiyor. Fahir, ne yapıyorsun yayından sonra? Yayından sonra seni masajı götürüyorum işte. Japon'a teslim edeceğim. Japon mu, Çinli mi? Oradan da ben yandan şeye geçerim. Arap masajları da ben geçerim. O zaman bugün... Milletler arası. Milletler arası. Beyler neler elleteceğiz oralarımızı, buralarımızı. Yarın sabah erkenden gelirim, tamam mı? Tamam, erkenden gelirim ama... Gece yani, ne yapacaksın? Gece... Ya biz... Ne yapıyorsunuz? Pelin'le mi gezeceksin? Ben Pelin'le gezeceğiz. Bir aile, ben de geleyim. Sen ne işin var ya? Ne olacak? Ailesiyle tanıştım ben düğünde. Tamam, şimdi tanıştım da yani. Sonuçta aile ortamı yani. Evet, tamam. Ben de dağdan gelmiş adam değilim. Ben de biliyorum aile ortamında nasıl olduğunu. Ya nasılmış şimdi? Şimdi anladın mı benim halimi, yıllarca ne eziyetler çektiğimi? Ne işin var senin bir bekar adam olarak o saatten sonra? Sen zaten bekardın o zamanlar. Ben yaz bekarıyım. Yaz bekarlığı daha beter. Daha pis bir şey. Hayatta ben daha çirkin bir şey hatırlamıyorum yaz bekarlığına. Yaz bekarı kadar hayatta tehlikeli bir şey yoktur. Dinleyicilerimize de uyarıda bulunuyorum. Dikkat edin, yaz bekarlarına dikkat edin. Bu adamlar hakikaten sakınılası adamlardır. İsterseniz bugün bir yere gidelim, bu konuyu konuşalım. Ne dersin? Vallahi olur. İstersen konuşalım. Size geleyim ben. Tamam. Kahve içelim, bugün konuşalım mı? Akşama mı? He. Olur. Bir de gelirim gece istersen. Akşam beraber. Çünkü 24 saat esas. Ben de şey yapayım, ben de sende kalayım. Tamam. Pelin, sen beni diyecek. Akşam şey yap. Ya biraz rahatsızım falan filan diye beni arasana sen. Pelin ne şey mi diyecek? Ege çok kötüymüş diye çıkmak. Ha, ben öyle öyle çıkacağım. Tamam, ben seni arıyorum. Ben Pelin'i arıyorum. Tamam. O zaman doğrudan. Tamam. Fahri aradım, ulaşamadım. Ben çok kötüyüm diye. Ben çok kötüyüm. Ben çok kötüyüm, gelin beni alın diyeyim. Gel, beni gelip alabilir mi? Hiç Pelin'i karıştırma. Ha, gelin öyle diyelim, daha güzel. Ha. Gelin beni alın. Pelin'ciğim sen ne çıkacaksın falan dersin. Ha tamam, ben hallederim derim. Ha tamam. tamam, çok güzel oldu. O zaman ben bugün masajcıya söyleyeyim de her tarafım iyice morartsın. Pelin'e baksana, her tarafı morardı deriz. Nasıl olduğunu da bilmiyorum falan demen lazım. Fahir beni yerden kaldırırken yapmıştır. Tamam. Çok güzel. Sevgili dinleyiciler, bugün hallettik. Kısmet yarına. Yarın planlara belki siz dahil olursunuz. Hiç belli olmaz. Güzel geçsin gününüz. Hoşçakalın. Müzik, bil, teknoloji, dergi, sanat, cumartesi eki, tiyatro, kitap, sağlık, teknoloji, konser, konser, cumartesi eki, cumartesi eki, cumartesi eki, her cumartesi saat 15'te Radyo Oktü'de. Gordyo Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Otü'de. Modern Sabahlar sona erdi.